الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الله رب العزت ریچا خواری او عمل عبس نبوزی ضائع کیئے نا اگر کداغی پا جزا و بدلی ورکولو کی دیر زمانتی رشی تردی پوری چیا قیامت ترستو شی لیکن عمل نیرو کی دا اللہ سرا نزائے کی دا اللہ سرا دو ذری ذکر یہ کرے نکل اللہ رب العزت پا دنیا کی انسان لا دا خپل خواره او دا خپل مهنت او مشقت چکړی دلته ول دا غي سماره او بدل ورکی خو دوه قسمه ذکر کړی انسان کې دا دوه قسمونه خامخاشته دي څوک داسي چې دا نظر صرف په دې دنیا باندې د خپل مقصد ګرځولې ودي د کامیابی غواړي او پاره په سړیر فکرمن دي او ډېر پریشان دي الله رب العزت وی ذلوم ورکوما چې زمانه سوال کوي نو که صرف د دنیا سوال کوي نو نه محرومکم ورکم ولا خدا و تمخ کی خبر ورکم چې آخرت کې عبره نشته سورت یهود کی وی من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم سوک چه دا دنیا والی او د دې زیب و زینت او حسن او خواهش والی نو پوراول ورکوما د دا مهنتونا او کارونه چې سورې کړی وهم فی لا یبخسون بالکل بدی پاغي کی تاوانی نشی نقصان نشی ولیکن دا خبر دی وسره واوري اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار دنیا پرستو کنا اغلان دشه ناقص شه ورکو ادنا او اعلی پریخو دو اللہ ویده ده پارا پا آخرت کی بغیر دورنا بل سنشتا الا النار اکده پده تمو چه ما خو سر منزو دست کرده ما خو سر عبادتو نام کردی عملو نام کردی دروغو ای که نزکا چه عملو نخوم ده دید پارا کول چه کلبه چرتا دنیاوی کار که بریک راغه سلوگون ده نقصان و تاوان باشو ده با جماعت تا محکلا ده با قرآن تلا سواچو ده دید پارا چه نور دیات نشی نور نقصان نشی نو کدا کار یې کاو نه هم د دنیا په غرض او نیت باندې کاو او نبی صلی الله علیه وسلم خو ویلو چې انما الاعمال بالنیات اعمال قبولیت په نیت باندې دي د دنیا چون کې ټول د دنیا سره او ناغم په دنیایي کارونو کې رااله د دې آیاتو قرآنیونه او داسې د حدیثو مقدسونه زموږ فقهاو قانون جوړ کړی دی او مبسوط کې شمس الائمه سرخسی لیکلی دی چې کوم عمل او عبادت چې هغه دینو هر چا پیژندو چې دا د دین کار دی دا عبادت دی د الله رب العزت په خپلو بندیان لازم کړی دی که هغه منځو که روژه وه کده کسې د قرآن تلاوتو نور هر څومره چې عبادت دی په دین یو بندو لگی دو پاگی باندی پیسی واغستی بایش وکن دی تا بایویلی شی فقهاوی اگر دا عبادت دو نقشی نوو تو دنیای کارت جوڑ شو اگر تو اس عبادت نشی ویلی اغی تا دا اللہ بندگی نشی ویلے اغی تا من نشی ویلے اغی تا خیر خیرات نشی ویلے اغاو تو تا دی پیسو پو جبان چی دنیا پا کرا لکن اغی باندی بدانم نک دی وسنخا نوزکا اللہ رب العزتوی چی دا خلق عملو نکلیو او دی اے پتمو و حبیتو ما سنعو فیها اتباو برباد شو سیکلیو ولی اتباین پس باندی یو عمل بچ کی گی یو عبادت پس باندی بچ کی گی دزائی کی دونا دبربادی دونا اللہ دنم پوجا کلو شین حالکن اللہ وجہ ہر شی فنا کی گی مگر ذات دا اللہ پاگی فنان راضی او هغه عمل چې داوی تعلق د ذات د الله سره یې نه پاغیم فنا ناراضي. یو خدا قسم چې هغه مهنت کړی او خواري کړی په دنیا کې او په دې تما باندې لګیایي چې الله د چا خواري بس نه بوزي. اوس په دې باندې دا پوئېږي نه یا په دې دنیا محبت غالب شوی دی هغه خپل عمل نه بچ کی د دنیا پرستای نه د دنیا د عوض نه. نو دا حکم د دې پاره نه دی چې ګنې الله بدل د خپل خواره او د خپل مهنت او د خپل عبادت سمرا او اجر ورکي. اپې د په دنیا کې واغستو ادا زمرا عام او خبره مشهور وا چې د ټولو مخ کې انبیا او په دې زور لګولې چې کله وقام تودري زو او مسله به وکړه چې فتق الله واتیعون چې زه خبرې کوم الله نو یریږه زما تابعداریو کې دین نوم د توحید او سنت ته انبیاء دقا دینو انبیاء سوکو اشاعت التوحید والسنت والا دکھا چه قرآن گورو نزاق پکرا دی مخیط داغی داستان پروت تے داغی دعوت پروت تے چه داغ دو حبر اکڑی نبی آری ور پسیوی چه وما اسألکم علیه من اجر وما اسألكم عليه من اجر اي خلقو زمونږ اصول واوري زمون قانون واوري چې مونږ په دین باندې د خلقو نه څه نغواړو دا زمونږ امتیاز دی. د دنیا د ټولو جماعتونو نه مونږ په دې ممتاز یو چمون په دین باندې د چانه سنغه غواړو انور ټول چې ګوري دنیا کې د پیسو کار دی بس. څوک ښکار اخلي او څوک په پټه باندې داسې لېونو نه او تنظیمو نه او داسې چې کوم انسان د دینه پرهیز نه وکړي ځان چې نه ساتلې دا هغه اصل تما او سره ده چې مال به الله د خپل مهنت او مشقت سره را کوي سمره برا کوي. یو داسې ها دویم قسم هغه مخلصین موحدین د الله نیک بندیان چری په دنیا کې څومره ځان کړولې دي یو یو په صحیح دین کې صحیح عقیده باندې چې مخلوق د تیارې نه د کفر او شرک او د جهل نه خلاص شي او د مخلوق زندگی او جون د رسم او رواج نه بچ شي او صحیح سنت باندې برابر شي دین یتو او د دې لپاره بس پل ژوند پل مال وقف کړو بس. نو ځکه خلق سره الله وعده کړی دا چې تاسو مهنت بنئ روم تاسو خواري بنئ روم تاسو د مجاهده بنئ روم چې د دې عقیدې د توحید لپاره تاسو هر قسم مجاهده کړی د ناغبنی روم کا مجاهده بالنفس دا کا مجاهده بالمال دا کا مجاهده باللسان دا کا مجاهده بالسیف دا دا څلور قسمه جهاد په دنیا کې چلیږي، جهاد بالنفس او بالمال. دا خو هر وخت کې جاری دی، بس هر وخت کې جاری دی، ځکه دا هر بنده سره په خپل تعلق ساتي. چې تا سره نفس شته دی، دا خپل نفس په دې دین کې صرف کړي. د الله رب العزت د رضا کار پکې تا سره مال شته دی، نو د عمل کم ځای کې صرف کړي او کم ځای کې خرج کړي. مخکې تپوس کړي چیرې مصرف څه دی، د دې چې هغه ځای کې ورکو چې د بوج نه اخلاص شو، او قیامت کرا باندې الٹا اوباله او عذاب نشي، نو په صحیح ځای کې دا جهاد بالمال دی. بیا جهاد باللسان دی، چې د دې جبې نه او د دې خولې نه هغه خبر راو باسي چې الله پر رضا کیږي او شیطان پر زړه چوي. نړۍ را ګرانه ده، دغه خلکو په دې عمل کړی دی چې شیخ پری ده لپټه بهتري ده، دي ځان له نور آیاتونه جوړ کړی، قرآن کې نشته. دا وای قیامت کې ده، دا ته شیطان ویلی داسې چې د خبرې د کولو ځای دی، ضرورت دی، که یو بنده دی او که یو قوم دی چې هغې د خپل جهل د وجې نه په شرک کې مبتلا دي، په بدعت او په رسم کې مبتلا دي، په جهالت کې مبتلا دي، او ته پوهېږي چې دا کار د دې غلط دی، هلاکیږي، ژوند تباه کیږي، او ته ویره زغب بنه کو نو هسې دغه ته نه جوړېږي، نو انتشار سره پیدا کو. نو داسې خلق با سان جامع قیامت کې چې سره د علم نه، سره د پوهې نه، او سره دومره زیات ضرورت نه، چې دې ته جهاد باللسان وایي. چې حدیث کې راغلی وو چې لوی جهاد، عظیم جهاد څه دی؟ کلمه د حق ده، د عمراو په مخ کې چې هغې د دنیا مشرانی اختیارات ورسره، زور او طاقت ورسره، ته د هغې پروا ونه ساتې او هغې ته هم مسله وکړي. نو دې ته ډېر لوی جهاد ویلی دی. بیا څلورم نمبر کې جهاد بالسیف دی، د وسلې راغستو د تور راغستو څلورم نمبر دی. نه خو کله کله یې چرته انا نور درې قسمه جهادونه هر وخت کې د دې وخت دی مقدا هر انسان ته. نو چې دا مجاهده چا کړي د هغې په حق کې الله وي چې د ده عوض خو په خپل ځای دی، که زه ول هر څه ورکوم هغه زما خوښه ده، زه به عمل ته ګورم، زه د عمل په وزن پوهېږم چې په عمل کې څومره وزن دی، څومره پکې صفائی ده، څومره پکې اخلاص. نه خو زما کار دی الله وایي، په هغې څوک نه پوهېږي. چې ایوم احسن عملا، لیکن دنیا کې به هم دې انسان لا دومره قدر او عزت ورکوما چې دې به تر قیامت پورې نه یریږي. دا هم د مسلمانانو او د مؤمنانو په درجاتو کې یو درجه ده، په نعمتونو کې یو نعمت دی چې دې دنیا نه رخصت شي او تر ډېرې زمانې پورې خلق نوم اخلي په عزت سره. ځکه ابراهيم عليه السلام دا په نعمتونو کې شمارل یو چې نعمتونه شمارل کنه او سوال وکاو نو زه په کې ویلو چې وجعلی لسان صدق فی الاخرین یا الله په دې وروستي امت کې زما دانم په عزت سره مشهور کې دا امت یادو کنه د تاسو شهادت مقام حاصل لې دهو په ټول امتونو باندې گواہی کوي قیامت کې څومره امتونه تیر شي به حدا به شمه چې حدیث کې خوراغلو نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې او یا امتونو نو تاسو پاره کې او یا يم یې 70 نمبر تاسو بس خلاص وکړه او یا او او ختم شو نو پاو یا امتونو کې دا امت غره شو نو دا غره والی نور ډیری علامی او دلیل ندی و یو دلیل دار چلی تکونو شهداء علی الناس فیصله بنو کی گی نوح علیہ السلام او دا قوم بولاری جگڑا بھئی ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون چلاوی قیامت کی با مستاسو دا جگڑی خوا و دا خدش چلتا خوا عدالت شتے کنا دلتا خوا ظلالت تے علتا کی عدالت تے کنا نا جگڑی بدا گئی چنوح علیہ السلام تبا اللہ وی چتا زمان دعوت رسول او وی چی آو اللہ چه ده قوم نه تپوسو کی ناغی بوی چه ما جا انا من بشیر ولا نظیر مون خسوک نیلی دلی جگر جوڑا شوکن نخوا نوح علیہ السلام دعوه کئی چه ما دی تستا پیغام رسول ده شپار وز می پکی ندی کتلی او اغی بوی مونگت نیو خبر مون تسوک ندی را گلی نبی علیہ السلام وی فیوجا او بکم تاسو براوسته شه تاسو مری عزت په دنیا کې ټول امتونو بولال رستو او دا امت براوسته شي او امتونو بار پورې پوغه کوي چې دا کم خشاک راغی دیو په مونږ باندې گواہی کوي دی سمرا رستو راغلی دی مقاند لی دلی سنگا گواہی کئی پا مونگ باندے اعتراض بو کی نبی علیہ السلام با دخپل امت صفائیو کی او دخپل امت وکیل لی دا صفائی کا نا چی دی ذکر گواہی کولشی چی دی سر دلیل شتا و خبر خود دلیل لہاتو برحانکم دی باندې الله قران نازل کړو او هغه قران کې د هر پیغمبر واقعا ده او بیا نوح علی السلام واقعا خود ټول نو مخ کې شروع کړي نو دی ووای چې قران کریم کې په سورته عنکبوت کې په بلانی نمبر آیات کې دا راغلیو چې نوح علی السلام خپل قوم ته نهنیم سو کال دعوت پیش کړو بس بیا فیصله وشي کنه ښا به دې نه فیصله نه کیږي اوس موږ له فقها او دا اصول دي چې ګار څومره لوی قاضي شي په دنیا کې په قلم نشي راوچتولې او دا څه ناشته سوچي ګواهانو ګواهی نه کړی فیصله د هغه په خله پورې ده قاضی مسلم شکولې دې امت ته څومره لوی مقام حاصلو نو قیامت کې هم د دې دا مقام دی چې الله ولې دا مرتبه ورکړي او دنیا کې هم الله وی زبې يروم نه دې چې سکړي دې نه اواز نه يروم وجعل لي لسان صدق في الاخرين ابراهيم عليه السلام دار مان کړي او سوال کړي چې الله زمانم پرستو امت کې ډېر په عزت سره خور کې چې زمانم څوک اخلي نور سره وایي چې عليه السلام دا امت ذکر یاد کړو چې د نور امتونو په مانځ کې دا غدا درود نو دا زمونږ په مانځ کې چې کما صلی تعالی ابراهیم او علی آل ابراهیم کما بارک تعالی ابراهیم او علی آل ابراهیم نو دیو جنا ته زمانی حال خډیر مختلف دی و تلک الایام نداولها بین الناس الله وی دا دنیا روزیش پیری الله وی زی په یو حالت باندې نپریدم تاسو خو بخوا خنی چیر ټول مرد خوشحالی وی ټول مرد ازادی وی او فراخی وی او ټول مرد انسان خمالدار او دولتمن وی او ټول مرد صحت وی الله وی نه نو داوی لوها ز بیلوم راړو بدلوم را بدلوم به نو دا دغه بدلول علامه ده کنه ها موږ هو صرف سوال کو چې الله بدلوي خیر دې موږ نه سوال کو موږ مطالبه کو چه دې مخ کې 15 کالو په شانتي نه وي د پاکستان په تاریخ کې بدترین حکومت زمون خو صرف سوال لچ کو بد الله نه کړ ابراهيم عليه السلام خپل بيبي او خپل معشوم پرې خود په کندو کې په غرونو کې چنه بګی صاحب دې او قران په خپل وی غیر زی زرن عند بیتک المحرم یلا په داسې ډاګه اوس مکه باندې می پرې خود چری کی سکی گینا سټوکی گینا استاد کور سره چډیر محرم دی او محترم دی پرې خود او بی بی او تاواز کې ابراهيم عليه السلام روان شدا سي ما او تاواز کې چې موږ چا ته پرې خود وې ابراهيم هغه مخ نه راړي پدريم ځلي ورته وي حضرت هاجر چې الله امرک الله تويلي چې داسې وکړه دغه زوګ نه کوي ناغه مخ راواله وی چې الله امرنی او الله ویل چې تاسو ناغه حضرت هاجر او توي فیض الله یذيعنی الله بس الله به مونږ نه خراب وي زه روان شو هغه سره چې خوراک او صوبو دانو اخلاص شو نو بیا د اوبو په تلاش کې ګرځیدا دی وی غونډه تو خطا بلی تو خطا صفا مروه تا نو چا کریواله دې د پاره چې سوکی یا چر توبه په نظر رااله او بیا چراله نو جبرئیل علیہ السلام راغله او د اسماعیل خپو توبه راوتی وی زما کایواله په خپ باندې او راوتی وی هغه تنا غاړه چا پیر کړه او مو شوې چې زمانہ تیر شو اخ ډیر مخ کیو کنه او عرب رالو مشرکین رالو ریس یو ذات نه پاتې نشه په دغه صفه مروه کې چې د عبادت ځای وو په دې کې د الله نیکو بندیانو منډي والی وي غری په کې بوتان او درول په صفه باندې یو بوت اصاف او مروه باندې بل بوت نایله چې دا سړی دی او دا ښځه او بس دغې عبادت شروع شو حج به هم کو خو چې حج به کو نو دی به ښکلول دی کې ډېر ثواب ګاڼه که نه او هغه سره به هغه مجلسونه کول ولي هر بی دین ملک چین و آگه گتنگ تکور دیر زیادی نو بس طول اشپا با تمام اشپا با عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ وی منگ والو او دیده نبا در دول کو آواز راتا صفا مروان نو کل چه اللہ نبا لعزت ارادو کلا چیز پا دی ملک کی رنا را ولم زدا نقشه بدلوم زدا تختول تکوم نازیم و شان پیغمبری راو لیگو پا دقی قوم کی پا دی عربو کی او چکل آغا اعلانو کو او دا اللہ رب العزت دا عباداتو نقشه پیش کلن نصفا و مروه هم پا غزیونو کرالو چاگی که عبادت کی گی او اگی که سعی کی گی چا پنیز باند واجب دا و چا پنیز باند سنت تا اگا خلق ہوئی چی مونگا خو دیکی تواف نکو دا خود گمراہ اڈی دی دیکی خواگی بوتانی خیو پاکی بے گمراہ کولی زمونگا اڑا نگواری چی مونگا پا دیکی د الله نوم واخلو سعی وکړو چې دا هم په حج کې او رکن دی او د مناسکو د حج نه یو منسک دی مونږ خدا له غواړي نو الله رب العزت وته وی چې ان الصفا والمروه من شعائر الله یخلقو دا صفا او مروه دواړه غونډې چې دي دا خدا الله د دین علامې دي دی باندې خو چا قدمونه یې خېدی حق پرست او خلقو د الله د رضا لپاره دا ځای آباد کړی دی چې دا خوشی بیابان او ځنګلو او دا هغه وخت نه غېدل ته کې آباد شو په دې نیت باندې چې لیقیم الصلاة چې د الله د دین خدمت وشي وسنګو شي چو اس هر روز پاگی که دمرا رش ده چه زینو تبوی کنه ده حج روزی دی کنه چه خلق بگی اخپل احکام ده دیر تکلیف ده وجه نشی پورا کوله حجر اسود لازان نشی رسوله دمرا رش جو شد خغازه عباد شد نو مسئله تینا دارا ہوتا چه کل یوزه ده محکنا ده دین مرکز جوړ شوی پاگی که دا اللہ دا رضا دا پارا قدم یہ خشوی ناغا اللہ نئی ری اگر کڈیر زمان پاگی باندی دا گمراہ تیرشی اور ڈیر ناروا کارون پکیوشی پا اللہوی زبادای حضل خکارکو ما دا دا اللہ وعدا دا خوا پا دی ملکیم حق پرستو خدمتو نکڑی دی ڈیر پرشتیا باندی د الله د دین او د الله د رضا کارونه کړی دي قربانې کړی دي جیلونه تیر کړی دي خپل مالونه لګولې دي کورونه سوځېدلې دي خالص د الله د رضا لپاره خو لیکن هغه جزانو سلیدلې نه دي الله باغی له داغې بدلا په قیامت کې ورکوي خو لیکن داغی داغه مهنت او داغی داغه قربانې دا یو نتیجه راووتا چکار سمرا زور پا دی ملک باندی دا باطل راشی لیکن دا خپل مقصد نه نشی لري کوله دا اغا ملک نده کنی خلقو پی دا نوکو زورو کئی پا قسم چی دی پا حق سمرا منصوبی سمرا سوچونا او فکرو نوشو فاللہ رب العزت دا حق پرست و قدم نئی ری چنا پا دی کچا قدم یا خیره دی کی چا دا قرآن آواز کرده دی کی چا دا توحید و سنت جانڈو چا تکڑی دا نوکار سمر خلق پا دی باندی زورو کی فاللہ رب العزت وی دی سرسکول نشیم رزق زمونگا سو فیصد یقین دی چی داغ شہیدان وی نبرنگ روڑی او دا ملک با اللہ رب العزت دا مسلمانان دا پارا د اسلام یو مرکز جوړي څنګه چې دې په دنیا کې چې د دنیا د ټولو ملکونو نه تاسو کنه وي په پاکستان کې علم شته مدرسې شته دین پکې شته دا خاص نه وي کنه د قران او سنت پرانا کې زمونږ الله تدا امید شته ډیر مضبوطو موږ چې دا نظر په قران باندې نه او هغه نه خبر د دین نه اپ ده له لعب کې لوي شوی یو دا هغه په سبل ستما اوسري چې ماډرن هغه دې په تمه همون وایو نه دا ملک به الله د ماډرن نه بچ کی دې ملک کې چې دا قران او سنت خدمت کړي دې ملک کې چې الله د دین د پاره چا خواره مهنتونه او مشقتونه کړي دي او ویني توې کړي دي چا غټل هغه سري دي وینې په مایا شوی دا نو ان شاء الله چې دا ملک به الله نه خراب وي او کیس نه نذمر وي چې مسلمان مال او جان ته به امن شي مونږ سوال کوو دا الله نه صرف چې الله زموږ راوکي چې دا ملک دو تباہ نه بچي او چې کوم مسلمانان په دې کې خالص د الله د رضا لپاره مهنت کول غواړي نو الله غیله مقبل اسور کې چې استاد دین خدمتو کی او چې کوم خلق د جهل او ناپوهۍ د وجنه په بل څه پس روان دي نو الله دې هغه ته هدایت کی چې دا استاد اسلام ملک دی ستا پلار نیکو مسلمانان راغلیو دی تا خو پخوا اسلام راغلی دی چی اغا نومی توس دل تا کیوم او ری چی قاسم بوٹ داولیو تا دانو مخلی زکا محمد ابن قاسم راغلیو کنا او اغا دا دین او دا اسلام رانا راولی و دی ملک تا نغنی رو الگواری اللہ تا علم دی غیب باندې یو الله پوئږي غیب نه هیڅوک نه دی خبر دا پټه خبره ده کني دی وخت کې څوک وي کنه چې فلانی سه خوب ولید چې فلانی وکامیابیږي خوب نه ویني وسو دی د خوب ویني وس کنه دا هو چې دی مخکې سو طوفان او زلزل ویني اپوئږي نو یې فلانی خوب لیدلې چې په کراچۍ باندې به عذاب راځي وي خدای دې پنه راول دا خوبی چی تالی دلی مسلمان دیتا دا غیب و حالت وی چی سبا سو چل کی گی دا صرف اللہ تا علم دے او دا سی علم دے چی اگر پیسلہ کری دا پنزوز زرکال مخی دا دمک آسمان دا پیدا کی دونا چی سوک با کامیابی گی ہمونگا و تاستا علم نشتا مخلوق تا نشتا ذکا چی لا یعلو من فی السماوات و لرد الغیب الا اللہ اگر سوکوی نو دا با دروغ وی دا به شرک خبره کوي او شته دنیا کې داسې جاهلان چې غیب غیب خبرې کوي دا خو د کفر خبرې چې الله رب العزت وی علیم بذات الصدور زیما دا غیب د حال نه زه خبرم د سبانه روز نه هیڅوک نه دی خبر چې مریبا کت ژوند کیږي با او که امن وي او که هنګامه وي دا الله تعالی علم دی خو موږ سوال کوو دیر په مینت او په زارې سره چې الله ته خبره خیر لور ولي واخر دعوانا.